yaran yiğitler de beyler aman yudan sen. Gelinleri yarsız koyan bir tanem sen misin? Gidip de gelmeyen de beyler aman yari ben de. Vakitsiz açılan da beyler aman gül ben İstanbul beyim aman ıssız kalası taşına toprağına beyler aman güller cileyin aman yarsız kalasın. Gidip de gelmeyen de beyler aman yari ben de. Vakitsiz